Λοιπόν, Κουδούνι, παιδιά, ξεκινάμε. Λοιπόν, στο διάλειμμα που κάναμε, με ρώτησε η Βασιλική, με ρώτησε να βρούμε ένα παράδειγμα νεύρωσης που σχετίζεται με το τρίτο στάδιο. Σκεφτείτε ένα στάδιο νεύρωσης που σχετίζεται με το τρίτο στάδιο. Δεν το πάμε ακόμα. Το τρίτο. Το τρίτο είναι το γενετήσιο στάδιο. Σκεφτείτε ότι στο γενετήσιο στάδιο αναπτύσσεται αυτό που λέμε ο άλλος. Έτσι, δηλαδή... Φανταστικός φιλός. Όχι, αυτό είναι σχεδόν σχιζοφρένεια. Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, ναι, όχι, μιλάμε για ενήλικη ζωή τώρα, ναι. Όταν στην ενήλικη ζωή έχεις έναν άλλον που, με τον οποίο μιλάς συνεχώς, είναι σχιζοφρένεια, έτσι. Το έλεγε σε μια ταινία που λέει «Έχουμε μοναξιά» και λέει «Εγώ είμαι σχιζοφρένης, δεν είμαι ποτέ μόνος μου». Λοιπόν, τι γίνεται στο τρίτο στάδιο, είπαμε, δημιουργείται ξαφνικά επειδή προσανατολίζεται η επιθυμία ερωτική προς τον γονέα του αντιθέτου φίλου, δημιουργείται η έννοια του άλλου. Έτσι. Μια νεύρωση κλασική που σχετίζεται με το τρίτο στάδιο είναι αυτή η νευρώδης αγοραφοβία. Έχετε περιπτώσεις τέτοιες. Ξέρετε ανθρώπους οι οποίοι παθαίνουν, δεν μπορούν να βγουν σε κόσμο, παθαίνουν πανικό, ας πούμε. Έτσι. Ποια είναι η διαστροφή που υπάρχει πριν από αυτό. Εσύ, για πες. Εγώ. Όχι. Η επιδειξιομανία. Επιδειξιομανία. Έτσι, είναι η κλασική διαστροφή. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι σε λόγια το να υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να σωστέ. Δεν θέλω να πω ότι υπάρχουν ζώα. Αυτό είναι, ναι, είναι διαστροφή όμως. Γιατί είναι διαστροφή αυτό. Αυτό είναι το αντίθετο της διατροφής. Είναι κανονική σεξουαλική πράξη στην πραγματικότητα. Ναι. Και αν πούμε καλά και το να επιδιώξει, ξέρω εγώ, όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά, θεωρείται και αυτό. Εντάξει, νευρωτικά, εάν θες, ας πούμε, η ερωτομανία, για παράδειγμα. Έτσι. Υπάρχουν δύο μορφές ερωτομανίας. Θα το δούμε παρακάτω στο παραναϊκό παραλήρημα. Η αρνητική, ας πούμε, θα λέγαμε, ερωτομανία, που νομίζεις ότι όλοι την πέφτουνε. Ναι. Το έχουν οι γυναίκες αυτό πολλές φορές. Που λέει, δεν το πει, δεν το πει. Αυτή είναι η παρανοϊκή ερωτομανία και η ερωτομανία η άλλη. Έτσι. Ναι. Που θες να τους πας με όλους. Έτσι. Αυτό. Νυφομανία. Αυτό δείχνει μια. Αυτό συνδέεται. Το έχει δείξει ο Βίλχεμ Ράιχ στο ύστερο έργο του. Ότι αυτό συνδέεται με μια προβληματική διαδικασία του οργασμού. Ο οργασμός δεν λειτουργεί. Δηλαδή πηγαίνει συνεχώς με άλλον και άλλο και άλλο και άλλο και θα πας με όλους και μπας και έρθεις όταν και δεν έρχεσαι ποτέ. Είναι άλλου τύπου νεύρωση. Για τον οργασμό, γιατί γίνεται πηγαίνεις με άλλους άλλους άλλους και. Προσπαθώντας να βρεις κάποιον ο οποίος θα σε φέρει σε οργασμό. Α, πρέπει να. Σύμφωνα με τον Βίλχεμ Ράιχ, τώρα κάνουμε μια μεγάλη παρένθεση που είναι τελείως μεταφροηδική. Έτσι. Το ζήτημα του οργασμού είναι το κολοσιαίο, δηλαδή, για τον έρωτα. Έτσι. Ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό ανδρών, πολύ πολύ μικρό, και ένα λίγο μικρότερο, αλλά μικρό ποσοστό γυναικών, φτάνει σε πλήρη οργασμό. Έτσι. Δηλαδή, οι άντρες μπορεί να εξπερματώνουν. Έτσι, αλλά σε οργασμό δεν έρχονται. Έτσι. Όντως. Και γι' αυτό έχουν συνεχώς νευρώσεις. Έτσι. Πολύ περισσότερο από τις γυναίκες στον πολιτισμό που ζούμε, οι άντρες. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο ανέπτυξε μια ολόκληρη σεξουαλική θεωρία, την ονόμασε Sex Poll, γιατί τη συνέδεσε με την πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γερμανίας, προσπάθησε να απελευθερώσει τη λίμπιντο των νέων, ώστε να μην έχουν τέτοιες ματαιώσεις επιθυμίες και οδηγούνται προς τον ναζισμό. Γιατί ένας άνθρωπος ματαιωμένης ερωτικής επιθυμίας στρέφεται προς αυταρχικές μορφές εξουσίας. Είναι μαζοχιστική κατά βάση προσωπικότητα. Αλλά αυτά θα τα πούμε στα επόμενα μαθήματα, δεν είναι της παρούσης. Η ασεξουαλικότητα με τι σημαίνει. Αυτό που λέμε η ασεξουαλικότητα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν μπήθος. Είναι μετασχηματισμένη η σεξουαλικότητα. Έτσι, για παράδειγμα η Άννα Ο, έτσι, για τον πρώην ήταν ασεξουαλ. Θεωρούσε ότι ήταν, επειδή είχε ζήσει σε ένα πουριτανικό περιφάλον, δεν εκδήλωνε καμία εμφανή. Και ξαφνικά βρίσκεται σε μια φαντασιωσική εγκυμοσύνη, η οποία της είχε συμβεί από τον άνθρωπο που θεωρούσε έτσι ως πρότυπο άνδρα για να κάνει το παιδί της. Έτσι, για να δούμε όμως τι γίνεται στο τρίτο στάδιο. Έτσι, εδώ πέρα θα πω ότι προημιού ότι αυτό το στάδιο έχει δεχτεί αυτή η ερμηνεία του διποδίου συμπλητέγματος, έχει δεχτεί πάρα πολλές κριτικές, έχει επανερμηνευτεί κυρίως προς τη θηλυκή ερμηνεία, γιατί ο Φρόιντ και ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει τη γυναικεία σεξουαλικότητα τόσο όσο την ανδρική. Τι γίνεται, θα πάρουμε για παράδειγμα αυτό το βιβλίο, τις τρεις μελέτες για τη σεξουαλικότητα που το γράφει το 1905. Εδώ πέρα αναφέρεται μόνο στον άνδρα και λέει στο τέλος τηρωμένων των αλληνεγγύων τα ίδια θα ισχύουν και για την κοπέλα. Αλλά θα δούμε ότι δεν ισχύει ακριβώς το ίδιο. Στο τρίτο στάδιο, στο δεύτερο τμήμα του τρίτου σταδίου, δηλαδή σε αυτό το γενετήσιο, αντιλαμβάνεται το μωρό δηλαδή των τριών ετών, ότι τεσσάρων, ότι υπάρχει άλλος, έτσι, και ότι μπορεί να εκπληρώσει με κάποιο τρόπο την επιθυμία του πάνω στον άλλον. Εννοούμε στη μητέρα, το αγόρι, μιλάμε πάντα για το αγόρι. Όταν λέμε να εκπληρώσει την επιθυμία του, σκεφτείτε ότι μέχρι τότε παίζει με το γεννητικό του όργανο. Έτσι, αυτοερωτικά. Όταν λέμε παίζει, δεν μην σκεφτείτε αυτό που κάνει στην ενήλικη ζωή του όταν παίζει με το γεννητικό του όργανο, αλλά προσπαθεί να τρίβεται από εδώ και από εκεί, στα έπιπλα πάνω και τα... Ωραία. κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι αντλεί η δονή. Αντιλαμβάνεται ότι αντλεί η δονή. Αυτό είναι το ουσιώδες. Έτσι. Και κάποια στιγμή αυτό το αντιλαμβάνεται ότι η δονή το προσανατολίζει. Εκεί βρίσκεται μπροστά σε μια τραυματική εμπειρία. Έτσι, αντιλαμβάνεται ότι η θέση δίπλα στη μητέρα είναι κατηλημένη, έτσι, και τον πιάνει ένας τρόμος. Ο τρόμος είναι ότι κάθε φορά που πηγαίνει προς τη μητέρα και που έχει ορμές κανονικές, ερωτικές, σεξουαλικές, έτσι, φαίνεται και φυσιολογικά αυτό, στη φυσιολογία του μωρού, του παιδιού, προς τη μητέρα, κάθε φορά που γίνεται αυτό, φοβάται ότι ο μεγάλος πατέρας θα τον ευνοχίσει. Έτσι. Αυτό είναι το λεγόμενο άγχος ευνοχισμού. Συνειδητοποιεί ότι δεν έχει καμία δυνατότητα εκπλήρωσης των ορμών του φυσιολογική προς τη μητέρα και μπαίνει σε ένα λανθάνον στάδιο γύρω στα 6 του χρόνια, το οποίο μετασχηματίζει αυτή την ερωτική ορμή σε ανάγκη, πώς το λένε, γνώσεις, γνωστικές ανάγκες προς τον κόσμο. Δηλαδή, γι' αυτό και αν έχετε δει σχεδόν σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα, τα παιδιά στα 6 πηγαίνουν στο σχολείο. Έτσι, η ανάγκη για να μάθω γνώσεις, να γίνω ένας άνθρωπος μεγάλος στην κοινωνία, ώστε να εκπληρωθεί κάποια στιγμή αυτό που ματαιώθηκε τραυματικά από το άγχος ευνοχισμού, είναι γεννιέται σε εκείνη την ηλικία. Μέχρι τότε το παιδί δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι πιο ωραίο από την εκπλήρωση της ερωτικής του επιθυμίας, κάτι πιο φυσικό. Πώς γίνεται αυτό τώρα. Να. Επανέρχονται αυτές οι μνήμες στην εφηβεία λόγω των ερμονικών αλλαγών που υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο. Δηλαδή οι ορμόνες που εκρίνονται στην εφηβεία, έτσι ουσιαστικά επαναφέρουν τις μνήμες. Έτσι, αυτές και έτσι έχει μια περίπου μετά ενήλικη φυσιολογική εντός πολλών εισαγωγικών σεξουαλική ζωή. Έτσι, αυτό που έδειξε ο Φρόιντ σε άλλα έργα που θα τα δούμε την άλλη φορά είναι, παρότι δεν το δείχνει από την αρχή, το δείχνει προς το τέλος, είναι ότι αυτό που λέμε ειδιπόδιο σύμπλεγμα, έτσι, καταλαβαίνετε γιατί είναι από το μύθο του ειδίποδα, είναι ιστορικό φαινόμενο. Δεν υπήρχε πάντα. Έτσι, συνδέεται με τις, και το δείξαν κι άλλοι στη συνέχεια, κυρίως από την αριστερή, από τις αριστερές ερμηνείες του Φρόιντ, ότι συνδέεται άμεσα με αυτό το είδος κοινωνίας που ονομάζουμε πατριαρχική, πολεμική όχι μονογαμική, μονογονεϊκή, έτσι. Αυτό το είδος κοινωνίας, το οποίο ιστορικά δεν υπήρχε πάντα στην ανθρωπότητα, παλιότερα οι κοινωνίες ήταν μητρογραμμικές ή αν θέλετε μητριαρχικές, έτσι, είναι αυτό που συνδέει, που δημιουργεί αυτό το είδος το ειδιπόδιο συμπλέγμα. Αν δεν υπάρχει πατέρας, δεν υπάρχει συμπλέγμα. Όχι, ναι, κοίταξε, όταν δεν υπάρχει πατέρας, το ρόλο του πατέρας είναι ότι τον παίζει κάποιος άλλος. Και αν δεν τον παίζει κανένας. Ναι, αν δεν τον παίζει κανένας, ενδεχομένως να... Δεν μπορεί να μην τον παίζει κανένας. Να μην υπάρχει πουθενά στη γύρω. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Η διαμόρφωση αυτού του άλλου, του εγώ, του άλλου, του πατέρα και τη ρόλη, επειδή είναι κοινωνική διαμόρφωση. Δηλαδή, κανένα παιδί δεν γεννιέται με μια μάνα σε ένα βουνό. Έτσι. Γεννιέται μέσα σε μια κοινωνία. Έχει σχολείο, έχουν και τα άλλα παιδιά πατέρα κτλ. Αναγκαστικά δημιουργεί το πρότυπο με κάποιο τρόπο. Ή το δημιουργεί η ίδια η μάνα, επειδή την αναγκάζει η κοινωνία να παρουσιάσει κάποιον ως πατέρα. Έτσι. Είτε το δημιουργεί ένας θείος, για παράδειγμα. Έτσι. Ωραία. Αυτό είναι εντελώς κανονικό και συνδέεται με την ανάπτυξη της ενήλικης σεξουαλικότητας. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Δηλαδή, ο πολιτισμός στηρίζεται στο άγχος του ενήλικου. Ναι, ως προς τον άντρα, ναι. Η ηθική συνείδηση, αυτό που λέμε υπερεγώ, θα πω τώρα ακριβώς τι είναι το εγώ και τι είναι το υπερεγώ. Έτσι. Είναι ο ίδιος ο πολιτισμός. Δηλαδή, ο άνθρωπος, έτσι, μέσα του είναι ορμές. Είναι ανάγκες, ορμές κτλ. Ένα ατελείωτο πράγμα επιθυμιών. Θα μπορούσε να κάνει δεκάδες χιλιάδες εναλλακτικούς πολιτισμούς από αυτόν που έχουμε σήμερα. Θα μπορούσε να έχει έναν πολιτισμό που βασίζεται σε κάτι τελείως διαφορετικό. Έτσι. Θα μπορούσε να έχει έναν πολιτισμό που έχει τελείως διαφορετικούς ρόλους. Να μην έχει αυτούς τους ρόλους. Σκεφτείτε έναν πολιτισμό πριν από 2.000 χρόνια. Έτσι, μην πάμε πολύ μακριά στα. Έτσι. Του ανθρώπου, του ίδιου ανθρώπου, βιολογικά. Αλλιώς γεννιόταν και διαμορφωνόταν συνειδησιακά και ως υπερεγώ και εγώ ένας άνθρωπος το 500 π.Χ. Έτσι, σε μια μητριαρχική κοινωνία. Έτσι. Είχε άλλο ρόλο. Έτσι. Να πάρουμε να το δούμε τώρα. Άρα και γιατί η γυναίκα είναι το άγχος. Δεν είναι γιατί η γυναίκα. Συνολικά είναι η Ματέως της Σιδωνής. Ναι. Ναι, αυτό είναι. Ματέως της Σιδωνής είναι και ο δύο φίλος. Ναι, για τη γυναίκα, λέει ο Φρόιντ σε εκείνο το βιβλίο, σε αυτό το βιβλίο, για να πάμε στη γυναίκα, ότι τηρωμένο των αλλαγιών το ίδιο σημαίνει και στη γυναίκα. Το 1920, έτσι, επανερμηνεύει αυτό το θέμα, το τηρωμένο των αλλαγιών, και λέει ότι η γυναίκα αρχικά, δηλαδή θεωρούσε όταν λέμε τηρωμένο των αλλαγιών, ότι η γυναίκα πηγαίνει προς τον πατέρα, έτσι. Βλέπει ότι μάλλον δεν συμβαίνει αυτό, ότι η γυναίκα στρέφεται και αυτή προς τη μάνα, έτσι. Εκείνη τη στιγμή όμως που στρέφεται προς τη μάνα, συμβαίνει μια συνειδητοποίηση. Έτσι, που στους παλιότερους πολιτισμούς ήταν και πολύ πιο εύκολη, γιατί ζούσαν πολύ με καλύτερη σχέση με το σώμα τους. Αλλά στους νεότερους είναι πιο δύσκολο, αλλά υπάρχει. Ότι της λείπει φαλός. Έτσι, δεν έχει το όργανο εκείνο που έχει ο άντρας για να εκπληρωθεί. Έτσι, τα αισθήματα που έχει για τη μητέρα και τον πατέρα αντιστρέφονται. Έτσι, αυτό ονομάζεται φθόνος του Πέους. Έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ο άνθρωπος διαμορφώνει, ο άντρας, όχι ο άνθρωπος, διαμορφώνει ένα αίσθημα θετικής επιθυμίας προς τη μητέρα, έτσι, και αρνητικής επιθυμίας μίσους για τον πατέρα, που έχει τη θέση του εραστή. Αυτό διαμορφώνεται και στο κοριτσάκι. Αλλά ξαφνικά αυτό αντιστρέφεται όταν κατηγορεί τη μητέρα και τη θεωρεί υπεύθυνη που αυτή η ίδια δεν έχει πέος. Έτσι. Και έτσι στρέφεται προς τον πατέρα, ο οποίος θα της χαρίσει το εκλείπον, το όργανο που είναι σε έλλειψη, μέσω μιας εγκυμοσύνης. Έτσι. Δηλαδή αποκτέται η ανάγκη να έχει, η επιθυμία να αποκτήσει παιδί. Έτσι, το οποίο θα είναι... Αυτό βέβαια δέχτηκε πάρα πολλές κριτικές, κυρίως από γυναίκες. Από τη Μέλανη Κλάιν, ας πούμε, στη συνέχεια θα αναφερθούμε συνέχεια πώς πολύ καλύτερα ερμηνεύει το φαινόμενο. Το βασικό είναι το εξής, να δούμε ότι αυτά τα αισθήματα είναι κατά ανάγκη αμφιθυμικά. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει προς τη μητέρα θετική επένδυση επιθυμίας και προς τον πατέρα αρνητική επένδυση επιθυμίας, Αλλά μέσα στη θετική επένδυση επιθυμίας υπάρχει και μία αρνητική. Μέσα στην αρνητική υπάρχει και μία θετική. Υποδόρια δηλαδή, το παιδί μπορεί να θέλει τη μητέρα τόσο σεξουαλικά αντικείμενα, την μισεί όμως λίγο, επειδή δεν εκπληρώνεται. Υποδόρια μπορεί να μισεί τον πατέρα του γιατί θέλει να πάρει τη θέση του, αλλά υποδόρια από πίσω, κυρίαρχα μάλλον το μισεί, αλλά υποδόρια τον θαυμάζει κιόλας. Που είναι στο εργαστή τη μητέρα. Αυτό είναι μια λεπτή ισορροπία. Έτσι. Εδώ μπορούμε να κάνουμε μια ερμηνεία, αυτό που λέμε ομοφιλοφιλία. Έτσι. Εάν το άγχος ευνοχισμού είναι υπερβολικό, σκεφτείτε έναν πάρα πολύ πουριτανό και αυταρχικό πατέρα. Έτσι. Δημιουργεί ένα άγχος ευνοχισμού σε ένα παιδάκι τρομακτικό. Δηλαδή οποιαδήποτε το βλέπει λίγο έτσι να παίζει με τη σεξουαλικότητά του προς τη μητέρα, του λέει όχι, κακό. Αυτό. Έτσι. Αυτό έχει, υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει τέτοιο μεγάλο άγχος ευνοχισμού που να αντιστρέψει πλήρως την αμφιθυμία, τα αισθήματα επιθυμίας. Και έτσι να στραφεί η θετική επιθυμία προς τον πατέρα. Να διαμορφώσει δηλαδή μία καθαρά ομοφιλοφιλική σεξουαλική ταυτότητα. Έτσι. Δηλαδή το πρωτεύον αίσθημα γίνεται δευτερεύον και αντίστροφα. Όλο αυτό, όπως είπαμε, το πρόβλημα είναι ότι γίνεται από την πλευρά του αγοριού και δεν έχει αρκετά στοιχεία ο Φρόιντ για τη γυναίκα. Άρα, για να το κλείσουμε αυτό το πράγμα, όλο το υπόδειο σύμπλευμα είναι για το αγόρι το άγχος ευνοχισμού και για το κορίτσι ο φθόνος του Πέους. Στη συνέχεια ο Φρόιντ, έτσι, δημοσιεύει 5 βιβλία, τα οποία υπάρχουν σε μικρά από τις εκδόσεις Επίκουρος, δεν ξέρω αν έχουν βγει και σε άλλες εκδόσεις στα ελληνικά, που αναφέρει εκτενώς 5 ψυχαναλύσεις. Έτσι, θα αναφερθούμε και οι οποίες όλες είναι νευρώσεις εκτός από μία, που μας εισάγει ουσιαστικά και στο δεύτερο επίπεδο ψυχικών ασθενειών, που είναι η ψύχος. Θα τις αναφέρω λίγο έτσι ενδεικτικά για τις περιπτώσεις αυτές για να υπάρχουν και θα επικεντρωθώ μόνο σε αυτή τη μία. Η πρώτη περίπτωση είναι η Ντόρα. Η Ντόρα είναι μια κοπέρα που κάνει ανάλυση με τον Φρόιντ. Η ανάλυση αυτή αποτυγχάνει και μετά από καιρό ο Φρόιντ αναστοχάζεται πάνω στην αποτυχία της ανάλυσης. Βλέπει ο Φρόιντ, βλέποντας τις σημειώσεις του, ότι την κατάλληλη στιγμή, εκεί πέρα που ήταν όλα εμφανή και έπρεπε να δώσει την κατάλληλη ερμηνεία για να λυθεί το παιχνίδι, δεν το αντιλήφθηκε. Τι είχε συμβεί? Η Ντόρα είχε μια λανθάνουσα ομοφιλοφιλική επιθυμία για την ερωμένη του πατέρα της, χωρίς η ίδια να το γνωρίζει, ότι αυτή η γυναίκα, με την οποία είχε λανθάνουσα ομοφιλοφιλική επιθυμία, ήταν ερωμένη του πατέρα της. Δεν το γνώριζε συνειδησιακά, αλλά το υποπτευόταν και έτσι της είχε δημιουργηθεί μια. Αυτό ο Φρόιντ δεν το είδε εκείνη τη στιγμή και έτσι η ψυχανάλυση απέτυχε. Δηλαδή συνέχιστηκαν τα συμπτώματα τα νευρικά. Μια άλλη περίπτωση που ήταν, ασθενής του Φρόιντ είναι ο μικρός Χάνς. Το παιδί αυτό, σε πολύ μικρή ηλικία, φοβάται πάρα πολύ τα ζώα, δεν βγαίνει από το σπίτι του. Και σιγά σιγά αποκτάει μια συγκεκριμένη νεύρωση με τα άλογα. Φοβάται πάρα πολύ μη βγει από το σπίτι και τον φάει ένα άλογο. Αυτό περιγράφει. Τελικά βλέπει ο Φρόιντ ότι ο Χάνς πάσχει από ένα υπερβολικό άγχος ευνοχισμού. Και έτσι καλεί και τον πατέρα του στη συζήτηση και μετά από λίγο καιρό το μικρός του φεύγει αυτό το άγχος ευνοχισμού. Καταλαβαίνει ότι ο πατέρας του δεν είναι κάποιος εχθρός. Έτσι. Και μπορεί πλέον να βγει στον κόσμο και μάλιστα ο Φρόιντ τον συναντάει. Το συναντάει χρόνια αργότερα μεγάλο, ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός, πολύ κανονικός έφηβος. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις συνέχεια, ο άνθρωπος με τα ποντίκια και ο άνθρωπος με τους λύκους. Έτσι, θα αναφερθώ κυρίως στον άνθρωπο με τα ποντίκια. Είναι μια βαριά περίπτωση ιδιοψυχαναγκαστικής νεύρωσης, οι οποίες διαφέρουν από τις κλασικές νευρώσεις, δηλαδή τις ιστερίες. Γιατί? Γιατί στις ιδιοψυχαναγκαστικές νευρώσεις, στις ιστερίες, υπάρχει ένα αντικείμενο επιθυμίας, όπως είδαμε πριν. Έτσι, πάντα υπάρχει κάτι που θέλουμε να κάνουμε, το οποίο κάπως ματαιώνεται. Έτσι. Στις ίδιο ψυχαναγκαστικές νευρώσεις, στρέφονται, η επιθυμία μας προς το ίδιο μας τον εαυτό. Και έτσι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο προς το ίδιο μας, μέσα μας δηλαδή. Άρα διαταράσσεται το ίδιο το εγώ. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό για την ψυχανάλυση, γιατί δεν μπορεί να αναπτυχθεί αυτό που είδαμε πριν ως μεταβίβας. Δηλαδή, εφόσον κάνω επένδυση επιθυμία σε κάτι, στην υστερία, και αυτό το κάτι το βγάλει ο ψυχαναλυτής και πάει αυτό προς τα πάνω του, μπορεί να το αναγνωρίσει και να μου πει: να, αυτό ήταν. Αν αυτό που κάνω είναι προς τον ίδιο μου τον εαυτό, είναι πολύ δύσκολο να αναπτυχθεί αυτή η διαδικασία της μεταβίβασης. Γι' αυτό και όσο φορτώνουμε στις ψυχασθένειες, είναι πολύ πιο δύσκολη η ψυχανάλυση. Ίσως να μην λειτουργεί καθόλου. Πάμε λοιπόν τώρα σε μια τέτοια περίπτωση που είναι ο περίφημος πρόεδρος Σέμπεργκ. Έτσι, καταρχάς θέλω να πω ότι όλα τα ονόματα αυτά τα έχει παραλλάξει ο Φρόιντ για να μην για λόγους απορρίτου, έτσι. Και στην ερμηνεία των ονείρων και σε όλα αυτά μπορείτε να δείτε περιπτώσεις όπως και η Άννα, όπως σας είπα πριν, είναι φανταστικά ονόματα. Και αλλάζει πολλές φορές και δευτερεύουσες λεπτομέρειες. Έτσι, μόνο τις κυρίες κρατάει ώστε να μην μπορεί να γίνει σύνδεση ποτέ με τα άτομα. Έτσι. Ο πρόεδρος Σέμπεργκ δεν είναι ασθενής του Φρόιντ, είναι ένας ανώτατος δικαστικός, πρόεδρος του εφετείου της Βιέννης, ο οποίος είχε πολύ βαθιές ψυχικές διαταραχές, παρόλα αυτά είχε μια πολύ κανονική ζωή, παρένθεση αυτές οι παρανοϊκοί πολλές φορές έχουν πολύ κανονική ζωή και μάλιστα έχουν και πολύ ψηλά αξιώματα. Θα δούμε γιατί έχουν πολύ ψηλά αξιώματα οι παρανοϊκοί. Κάποια στιγμή ζει μια κανονική ζωή με τη γυναίκα του και σε μια μεγάλη ηλικία παθαίνει μια κρίση και μπαίνει σε ίδρυμα. Εκεί στο ίδρυμα αρχίζει να γράφει. Αυτό είναι κλασικό των παρανοϊκών, γράφουν ασταμάτητα. Έτσι. Γράφει λοιπόν ένα παραλληλωματικό βιβλίο το οποίο ο Φρόιντ το παίρνει και το αναλύει. Έτσι, το αναλύει ως γλώσσα. Εδώ στις παραεννοϊκές ψυχώσεις, έτσι, αν στις προηγούμενες περιπτώσεις είχαμε το εγώ μας, η επιθυμία μας να γινόταν, να παλινοδούσε, να πήγαινε σε παλιότερα στάδια της ψυχικής ζωής, εδώ πηγαίνει αρκετά πιο πίσω, έτσι, πριν δημιουργηθεί το εγώ. Έτσι, άρα έχουμε μια κατάρρευση του τι είναι εγώ και τι δεν είμαι εγώ. Έτσι. Αυτό που λέμε πραγματικά τρελνόμαστε, ξέρουμε αν είμαστε. Έτσι. Εδώ έχουμε λοιπόν μια πλήρη διάλυση του εγώ. Λοιπόν, μέσα στο παραλληλήρημά του έχουμε δύο μοτίβα. Πρώτον, πιστεύει ότι είναι απεσταλμένος του Θεού, ο οποίος του μιλάει σε μια πρωτογλώσσα και του μεταφέρει μηνύματα. Και το δεύτερο, ότι μεταμορφώνεται σε γυναίκα. Έχει μελαγχολικό παραλήρημα, αίσθημα αποστολής. Ο Φρόιντ του κάνει μια κειμενική ανάλυση και λέει το βασικό του συμπέρασμα είναι ότι το παρανοϊκό παραλήρημα οφείλεται σε έναν μηχανισμό άμυνα απέναντι σε ακατανίκητες ομοφιλοφιλικές παρορμήσεις. Και μάλιστα κάνει μια ταξινόμηση πάρα πολύ ωραία του πώς ο ψυχισμός μετασχηματίζει αυτές τις επιθυμίες. Και βρίσκει τέσσερις αρχιετυπικά μοτίβα αυτού του παραλήρηματος. Πρώτα λέει, εγώ, ας πούμε, είναι η βασική μου θέση ότι εγώ θέλω κάποιον. Έτσι. Εγώ θέλω τον Νικόλα. Έτσι. Είναι μια ομοφιλοφιλική επιθυμία. Το παραδέχομαι δημόσια, τι άλλο να κάνω. Θα δείτε πώς οδηγούμε στην παράνοια τώρα. Λοιπόν, η πρώτη εκδοχή ονομάζεται αμυντική αντιστροφή. Δεν τον θέλω εγώ, τον μισώ. Και επειδή δεν μπορώ να το κάνω αυτό στην πραγματικότητα, κάνω μια αρνητική προβολή. Δεν τον μισώ εγώ, με μισεί αυτός. Έτσι, και οδηγούμε σε αυτό που λέμε διοκτικό παραλήρημα. Είναι αναγκαστικά διαστροφή η ομοφιλοφιλία, έτσι. Όχι, καθημερινή διαστροφή η ομοφιλοφιλία. Ομοφιλοφιλία είναι η ομοφιλοφιλία. Κοιτάξτε. Όχι, περίμενε. Γιατί το ειδημόδιο σύμβλημα είναι καλό. Είναι μια συγκεκριμένη κοινωνική διαμόρφωση της πατριαρχικής κοινωνίας. Ωραία. τι απασχολεί το Φρόιντ. Έτσι. Το Φρόιντ τον απασχολεί ο άνθρωπος να αισθάνεται καλά, να εκπληρώνει την επιθυμία του. Δεν τον απασχολεί, να τον θεραπεύσει. Είναι κακό. Όχι. Ναι. Ναι, αλλά για το Φρόιντ δεν είναι. Όχι, για την κοινωνία είναι. Για την κοινωνία και σήμερα σχεδόν. Για μεγάλα κομμάτια. Κοίταξε, η ομοφιλοφιλία, αν είναι διαστροφή, είναι διαστροφή για μια συγκεκριμένη κοινωνική κατάσταση. Όχι. Είναι, ναι, πες. Βασικά, στη θεωρία των ορμών, το αξίωμα της ειδονής είναι τον χωρισμός από όλες τις ζώνες του σώματος, είτε δικού σου είτε κάποιου άλλου. Το οποίο δεν σημασιοποιείται ότι είναι αντρικό ή θηλυκό, ό,τι και να είσαι εσύ. Και όλα τα στάδια τα οποία περιγράψαμε ουσιαστικά είναι κατασκευές του πολιτισμού. Ναι. Και με φιλοφιλία του, δηλαδή το υπόλοιπο, όπως υποστηρίζει, το ειδηπόδιο είναι καλό, δεν είναι. Γιατί το ειδηπόδιο, ας πούμε για παράδειγμα, βλέπετε παλιότερες κοινωνικές καταστάσεις, τις οποίες μπορούμε να ερμηνεύσουμε. Έτσι, όπου, ή άμα πάτε σήμερα στην Παππούα, Νέα Γοηνία, ξέρω εγώ, όπου είναι αντεστραμμένοι ρόλοι. Έτσι, είναι μια καθαρά μητριαρχική κοινωνία, όπου οι άντρες είναι όλοι ομοφυλόφιλοι. Έτσι, όλοι ομοφυλόφιλοι, τι εννοούμε, έχουν ομοφυλόφιλη ζωή, κανονική. Χρησιμοποιούνται μόνο ως δότες σπέρματος προς τις γυναίκες που είναι κυρίαρχο φύλο. Έτσι. Μιλάμε δηλαδή για μια τελείως διαφορετική. Εκεί το κανονικό είναι να συμβεί αυτό. Έτσι. Άρα δεν είναι ζήτημα αν είναι διαστροφή. Δεν είναι διαστροφή σίγουρα με φιλοφιλία. Έτσι. Δηλαδή και ετεροφιλία είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι καλό ή κακό. Ωραία. Ωραία, ας το πάρουμε πιο νωρίς. Ο άνθρωπος όλοι οι άνθρωποι είναι κατά ανάγκη αμφίφιλοι. Είναι κατά ανάγκη αμφίφιλοι. Αυτό που η επιθυμή τους δεν στρέφεται. Το φύλο, αυτό είναι το ουσιώδες, το φύλο συνδέεται με την έκβαση του ειδηποδίου συμπλέγματος. Δεν υπάρχει φύλο πριν το ειδηποδίο σύμπλεγμα. Ο άνθρωπος δεν έχει σεξουαλική ταυτότητα. Έχει βιολογικό φύλο. Έτσι. Αλλά το βιολογικό φύλο, στα αγγλικά είναι πολύ απλό γιατί υπάρχουν δύο λέξεις. Στην Ελλάδα είναι, στα αγγλικά είναι, υπάρχει gender και sex. Έτσι. Το gender είναι ότι εγώ έχω χρωμόσωμα χύψη, ας πούμε. Αυτό είναι. Και τίποτα. Δεν λέει τίποτα αυτό. Δεν λέει για την ταυτότητά μου τίποτα. Για την επιθυμία μου, για την ψυχή μου εν τέλει. Δεν λέει τίποτα. Έτσι. Θα διαμορφωθώ ως ετεροφιλόφιλος ενήλικας εάν το ειδηπόδιό μου λήξει σωστά κατά την κοινωνία, ξέρω εγώ. Δηλαδή και στα ζώα που παζί, το ομοφιλία τη σημαίνει ότι τα ζώα περνάνε πιο. Όχι, τα ζώα είναι αμφίθυμα έτσι κι αλλιώς. Πόσο άνθρωπος γεννιέται, θέλω να πω. Τα ζώα είναι ομοφυσεξουαλικά έτσι κι αλλιώς. Α, εξορισμού. Έτσι κι αλλιώς, ναι. Έτσι, αν έχουν κατά κύριο λόγο ετεροφιλόφιλη συμπεριφορά, είναι ακριβώς γιατί τα ζώα δεν έχουν, ή νομίζουμε τουλάχιστον, δεν έχουν, υπάρχουν εκδοχές, δεν έχουν ορμή πάνω στην ανάγκη. Έχουν μόνο ανάγκη. Άρα επειδή είναι μόνο ανάγκη, έτσι, μόνο τυχηματικά ή κατά λάθος στρέφονται προς το ίδιο φύλο. Έτσι. Γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να αναπαραχθούν. Και για τους ανθρώπους πάντως λένε να λέξουν ότι κάπως έτσι είναι. Ότι είναι ελαφρώς πολυγαμικοί και είναι κάπως στη μέση. Δεν είναι καλά, ποτέ δεν είναι 100% κάτι ομοφυλόφιλο. Καλά, προφανώς. Ωραία. Άρα η πρώτη εκδοχή που μας οδηγεί στο παρανοϊκό παραλήρημα είναι αντιστροφή, δεν τον θέλω εγώ δεν τον θέλω το μισό και συνέχεια αντιστροφή δεύτερη με μισή αυτός. Έτσι, αυτό μας οδηγεί σε αυτό που λέμε μανία κατά διώξεως. Έτσι, διοκτικό παραλήρημα. Έχετε δει περιπτώσεις τέτοιες. Απόλυτου μανιακού διοκτικού παραλήρηματος. Δεύτερη εκδοχή, πάλι είναι η ίδια πρόταση, τον θέλω, ξέρω εγώ, τον αγαπάω. Άρνηση του υποκειμένου. Δεν τον αγαπώ εγώ, αυτή, η γυναίκα μου. Η γυναίκα με την οποία συνδέομαι ερωτικά. Παραλήρημα ζηλοτυπίας. Έτσι, κλασικό στους άντρες αυτό. Έτσι. Μια παρανοϊκή μορφή ζηλοτυπίας. Υπάρχουν μορφές ζηλοτυπίας που οι άλλοι δεν την αφήνεις να πάει ούτε στην τουαλέτα. Πάνω στην τουαλέτα δεν είναι κανένας. Αλλά νομίζω ότι είναι ο εραστής εκεί. Αυτός είναι αυτός πραγματικά επιθυμείς. Δεν υπάρχει κανένας εραστής. Είναι στο μυαλό σου. Και δεν μπορεί να το παραδεχτεί. Λοιπόν, τρίτη εκδοχή, άρνηση του αντικειμένου. Δεν τον θέλω αυτόν, θέλω αυτήν. Έτσι. υποκρίνουμε ότι αυτή η επιθυμία είναι ετεροφιλόφιλη. Για να συγκαλυφθεί όμως αυτή η επιθυμία, που δεν μπορεί να εκπληρωθεί, κάνω μια δεύτερη. Δεν τον θέλω. Δεν τη θέλω εγώ, με θέλει αυτή. Ερωτομανία. Έτσι. Η ερωτομανία είναι αυτό που εμφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες. Αυτό που περιγράψαμε πριν, που πηγαίνει, ξέρω εγώ, είναι μία. Και νομίζω ότι κυνηγάνε όλοι. Είναι κλασική περίπτωση παραλήρηματος. Έτσι. Και μια τέταρτη εκδοχή, η οποία γίνει πιο δύσκολη γιατί στρέφεται προς τον ίδιο μας τον εαυτό, και είναι η περίπτωση του Σέμπεργκ, είναι η άρνηση του αντικειμένου και παροχέτευση προς τον εαυτό. Έτσι, δεν θέλω κανέναν. Έχει τη δημιουργία που λέει: δεν θέλω κανέναν, θέλω τον εαυτό μου. Αυτό είναι παραλήρημα μεγαλείου. Νομίζω ότι είσαι ο Μέγας Ναπολέοντας, έχει στείλει ο Θεό. Έτσι. Έτσι. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα με τις ψυχώσεις. Ωραία. Ότι για να μην οδηγηθούμε σε βαθύτερες καταστάσεις που είναι η σχιζοφρένεια, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν θετικές επενδύσεις επιθυμίας ως προς κάποιον, και άρα ο τρόπος πώς να βρει ένας ψυχαναλυτής το δρόμο, το κλειδί για να τους οδηγήσει στην πραγματική τους επιθυμία. Όταν στρέφονται προς τον ίδιο τους τον εαυτό, είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα. Έτσι. Γιατί αν εξέφραζαν αυτή τους την επιθυμία ως προς κάτι τουλάχιστον, θα μπορούσε ο ψυχαναλυτής να τους πει: δεν είναι αυτός, είναι ο άλλος. Και κάποια στιγμή μπορεί να το αποδεχόντουσαν. Όταν στρέφεται προς το ίδιο τους τον εαυτό, τι να. Αυνανισμός. Όχι. Αυνανισμός είναι. Ναι. Λοιπόν, και εδώ θα πω το τελευταίο βιβλιαράκι, θα το πω έτσι πολύ σύντομα σε 5 λεπτά και τελειώνουμε. Έτσι, το επόμενο βιβλίο του Φρόιντ, το οποίο θα το αναλύσει πολύ καλύτερα ο Νικόλας και πολύ εκτενέστερα, είναι το που γράφει το 1911, το περί το δύο αρχών της ψυχικής λειτουργίας. Εδώ πέρα ο Φρόιντ μας λέει ότι έχει αναλύσει τα δύο επίπεδα, το συνειδητό και το ασυνείδητο, όπως είδαμε. Υπάρχουν δύο αρχές, με τις οποίες κινείται. Αρχές, σαν λέμε, θεμελιακές αρχές, με τις οποίες κινείται το καθένα από αυτά. Έτσι. Είναι η αρχή της ειδονής, με την οποία κινείται το ασυνείδητο, και η αρχή της πραγματικότητας, με την οποία λειτουργεί το συνειδητό. Κατ' ανάγκη η μία συγκρίνεται με την άλλη. Έτσι. Εδώ πέρα, από εδώ ξεκινάνε και όλες οι, αν θέλετε, πολιτικές ερμηνείες του Φρόιντ. Γιατί η βαθύτερη επιθυμία του ανθρώπου, έτσι, είναι να εκπληρώνει ειδονικά αυτό που θέλει, την ορμή του. Έτσι. Η συνείδηση του λέει: αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν γίνεται. Γιατί θα συμβεί αυτό, γιατί θα συμβεί αυτό, γιατί θα συμβεί αυτό, γιατί είναι κακό, γιατί εκείνο. Έτσι, άρα, και όχι μόνο είναι κακό, αλλά άμα το κάνεις θα απομονωθείς από την κοινωνία, δεν θα έχεις να φας. Το τελειώνω εδώ, δεν. Ναι. Άρα, αυτό που είναι η αρχή της πραγματικότητας, στην πραγματικότητα πώς δίνεται μέσα στο νεαρό άτομο? Μέσα από τη μορφή του παιδαγωγού. Έτσι. Δηλαδή, η κοινωνία εμφανίζεται στον άνθρωπο και διαμορφώνει αυτό το στοιχείο της ψυχής που λέμε υπερεγώ, μέσα από τη μορφή του παιδαγωγού, του πατέρα, του παιδαγωγού. Ναι, όλο αυτό το πράγμα είναι η μορφή του παιδαγωγού. Έτσι. Η θρησκεία, η εκπαίδευση, όλα αυτά επιβάλλουν την αρχή της πραγματικότητας. Έτσι. Κατ' ανάγκη αυτός ο διχασμός της ψυχής δημιουργεί νευρώσεις. Έτσι, είναι φυσιολογικό. Αυτό το πράγμα το οποίο είναι η πηγή του πολιτισμού, αυτό το πράγμα το οποίο μας δημιουργεί ως όντα, αυτό το πράγμα το οποίο μας κάνει ανθρώπους, που λέει και ο δάσκαλος και ο παπάς και ο στρατιωτικός, αυτό το πράγμα είναι που μας δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα. Άρα λοιπόν δεν είναι φαύλος ο κύκλος. Εδώ πέρα είναι το θέμα τι θα κάνουμε, δηλαδή ποιος είναι ο στόχος μας. Αν ο στόχος μας είναι να εμπεδώνουμε συνεχώς τις επιδιώξεις του πολιτισμού ή να είμαστε ευτυχισμένοι. Έτσι. Και κάνω και μία πρώτη αυτή για την εισήγηση στα επόμενα μαθήματα. Προς το τέλος της ζωής του στέλνει στο Φρόιντ ο Αϊνστάιν ένα γράμμα. Έτσι. πηγαίναμε προς τον πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ο Αϊνστάιν, ως μια σπουδαία προσωπικότητα, υποτίθεται της κοινωνίας των εθνών, του δίνουν το δικαίωμα να γράψει ένα γράμμα σε όποιον ήθελε. Έτσι, και αυτός γράφει μια ανοιχτή επιστολή στο Φρόιντ. Και του λέει, εγώ λέει, πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνει πόλεμος. Άρα, τι πρέπει να γίνει, λέει ο Αϊνστάιν, να φτιάξουμε ένα πολύ ισχυρό υπερκράτος, το οποίο θα αποτρέψει τα κράτη από τον πόλεμο. Και το απαντάει ο Φρόιντ ότι όλα αυτά είναι ανοησίες, γιατί ο ανεπτυγμένος καπιταλισμός οδηγεί κατά ανάγκη στον πόλεμο. Γιατί είναι ένα ανόητο σύστημα το οποίο αποκόπτει συνεχώς τον άνθρωπο από την ειδονή του. Έτσι. Άρα, αν έχω να αντιτάξω, του λέει κάτι στον πόλεμο, είναι ο έρωτας. Έτσι. Είναι ένα. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στο επόμενο, όλες τις αναλύσεις για τη θρησκεία και τα λοιπά.